Na festiwalu. Dwa teatry, tak, to wszystko to dobrze pamiętamy. Zrobiło się trochę bardziej rzewnie w tym kontekście. Ja jeszcze raz powiem. Dwa teatry, jakiś jest, mam taki jednak znak równości z Sopotem. Albo może mam jakąś taką alergię na... Prawda jest taka, przez wiele lat festiwal Dwa Teatry musiał się kojarzyć z Sopotem. Ja pamiętam, jak on się rozwijał. Pamiętam te początkowe festiwale, kiedy jeszcze tak nie bardzo ludzie wiedzieli, co to jest, a pamiętam te ostatnie, kiedy właściwie no, trudno było znaleźć miejsce na sali. Zarówno dotyczyło to tych prezentacji. W większym stopniu jednak z telewizji, teatru, ale telewizji, było bardzo duże zainteresowanie również słuchowiskami. Bardzo, bardzo dużo. No, tak. Relatywnie rzecz ujmując, pewnie tak. Dobrze, to była taka dygresja na temat słuchowisk, no, z powodu obecności pana redaktora Konrada Mielnika. Oczywiście dyrektor tutaj też ma swój głos, nie tylko jako juror sekcji dziecięcej, ale także jako twórca słuchowisk dla programu trzeciego, jak najbardziej dla dorosłych. To co, wiem, że pan redaktor... dzisiaj pracuje i to bardzo intensywnie. No tak, już jest dzisiaj rzeczywiście. Tak, jest pierwsza, proszę pana. No. To ja bardzo panu dziękuję. Zawsze przyjemność z panem porozmawiać. Czego życzymy? No tego samego, czego sobie. Zdrowia i efektów, spektakularnych efektów pracy zawodowej. No i tak, niech żyje radio. Niech żyje radio w eterze. Możliwości dla publiczności. Mm-hmm. No powiedzmy sobie szczerze, radio pozostaje radio, niezależnie od tego, czy ma stronę internetową, czy robi streaming online z obrazkami, czyli jest formą telewizji, ale ta podstawa to jest radio, czyli sztuka wyobraźni. To jest chyba najważniejsze i o tym trzeba pamiętać. Dobrze. To jest taka tradycja, że gość, ale panowie występują w roli gospodarzy, więc nie wiem, jak to ująć w słowa. Półgoście, półgospodarze. Wybiera lub wybierają utwory z własnej, przepraszam za słowo, playlisty. No, ale ponieważ nie zdążyliśmy się z panem skontaktować w tej sprawie, to w pana imieniu wybraliśmy pewien utwór, który we fragmencie chyba za moment wybrzmi. Ola już przygotowuje się z Irenką w Warszawie. No to spróbujmy, żeby pan redaktor Konrad Mielnik z Radia Gdańsk mógł przynajmniej tego fragmentu posłuchać. Sonra minni hissi thank you. Pan redaktor już sobie poszedł, ale upoważnił pana dyrektora do tego, by odpowiedział na pytanie, czego oto słuchaliśmy, dedykując ten utwór, no właśnie, redaktorowi Konradowi Mielnikowi. No, taki gest, bo... No Konrad jak tytułowa postać. Co prawda nie zgubił pantofelka, ale czmychnął, bo 12 wybiła. Więc słuchaliśmy Kopciuszka Juliusza Masne. Tutaj akurat dwie rzeczy. W Operze Bałtyckiej również można obejrzeć, posłuchać Kopciuszka, ale balet Prokofiewa, tak. Natomiast jeżeli ktoś ma uwielbienie dla muzyki Masne, to znaczy Kopciuszek jest w lutym, a już w marcu można posłuchać Thais Masne. W reżyserii siedzącego naprzeciwko mnie Romualda Bierze-Pokojskiego. Tak, natomiast ważną kwestią tutaj jest to, że Thais jest rozpoznawalna wszech i wobec właściwie z jednego utworu z medytacji. Mhm. To jest przepiękna opera. A medytacja tak, jest... Jest częścią, znaczy to jest jak gdyby aria na skrzypce. No właśnie. Mamy tę przyjemność, ale też i myślę, że przywilej, że to właśnie my gramy Thais w Polsce. Jestem w ogóle cały czas nie mogę wyjść z takiego pewnego szoku dla mnie, dlaczego w Polsce jesteśmy jedyną operą, która gra Thais. Utwór bardzo często goszczący na europejskich i światowych scenach. Więc bardzo zapraszam w marcu na Thais do Opery Bałtyckiej. Mhm. Także, znaczy zresztą to jest, też się wpisuje w taką pewną tradycję Opery Bałtyckiej, która jest teatrem progresywnym, ale też i teatrem zespołowym, bo tak jak rozmawiamy o koncercie sylwestrowym, zawsze oczywiście gwiazdy są ważne, istotne, są pewnym też takim nośnikiem czy magnesem. Natomiast jasno też chciałem powiedzieć, że podczas koncertu sylwestrowego, jak i też naszych spektakli, mogą Państwo zobaczyć i usłyszeć, co to znaczy gra zespołowa. Oglądanie baletu, oglądanie i słuchanie chóru, czy słuchanie orkiestry Opery Bałtyckiej pokazuje, jakim walorem jest to współbrzmienie charakterów, jak można z takich indywidualności tworzyć przepiękne konstrukty zespołowe. I myślę, że takim niepodważalnym walorem, atutem Opery Bałtyckiej są jej zespoły. I ta możliwość pokazania gry zespołowej tutaj nie ma w tym naszym organizmie całym, to nie są osobne kosmosy, to jest jeden kosmos, jeden wspólny kosmos. Tak, trzy zespoły gdańsko-sopockie, trzeba powiedzieć, w tej sytuacji dzisiaj panowie wymieniali, no bo była orkiestra filharmoniczna wspominana przez redaktora. Teraz dyrektor mówi o orkiestrze Opery Bałtyckiej, ale też przewinęła się właśnie ta sopocka, czyli orkiestra kameralna, wielka, wspaniała, mimo że kameralna, ale wielka, o znakomitej tradycji pana Wojciecha Rajskiego, maestro Wojciecha Rajskiego. Natomiast ten Kopciuszek Masneta, pomyślałam, że może fajnie by było, żeby też pojawił się kiedyś w Operze Bałtyckiej i w takiej reżyserii właśnie progresywnej, awangardowej, jakiejś młodej pani reżyser. Mam na myśli pewną osobę, która pięknie zadebiutowała w Szwajcarii, reżyserując Wagnera Złotorenu. Na razie panu dyrektorowi nie powiem, o kogo chodzi. Państwo może wiedzą, bo osoba ta była naszym gościem. No a chyba jutro, zaraz, jeżeli dzisiaj jest psy, jutro, czyli pierwszego, będzie można zobaczyć transmisję tej nowej wersji Kopciuszka Masneta w tej transmisji na żywo z MET, na przykład w Teatrze Studio w Warszawie. Zresztą Teatr Studio rzeczywiście, tak przy okazji, żeby nie zapominać o stolicy, jest bardzo taką aktywną sceną. W przyszłym tygodniu będę miała szansę obejrzeć, bardzo się cieszę, bo już dawno nie byłam w warszawskich teatrach, obejrzeć multimedialne widowisko pod tytułem Curie Curie, no, czyli poświęcone małżeństwu Marii i Piotra. Wspominam o tym też wiedząc, że... Znowuż opera bałtycka była tu pierwsza. Madame Curie, no to była opera. Tutaj no oczywiście, jest... no tak, ale jak gdyby podjęcie tematu... Muzycznie tutaj Elżbieta Sikora, no, wybitna polska kompozytorka. Tutaj pokłon dla moich wcześniejszych, tych, którzy byli dyrektorami w Operze Bałtyckiej, tutaj w kierunku dyrekcji Weissa, więc bardzo Marka Weissa, oczywiście. Natomiast ponieważ myśli krążą mi wokół tego, że gdzieś oczywiście ta progresywność opery bałtyckiej, ona oczywiście znaczy ten ślad, co nawet też się przewija tutaj w rozmowie, obojętnie którego tematu nie dotkniemy. To tak to jest i bardzo by mi zależało, żebyśmy ten charakter mogli zatrzymać, aczkolwiek muszę też jasno powiedzieć, że pandemia trochę powoduje taki moment pewnego takiego zawieszenia w poszukiwaniach i takiego skupienia się nad tym, co lubimy i znamy. Stąd też pojawiła się Madame Butterfly w naszym repertuarze. Z tych właśnie przyczyn, że skoro mamy taki niedosyt w tej chwili przez pandemię i taką tęsknotę za sztuką. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że opera nie jest gatunkiem, znaczy z gatunku muzyki popularnej, ale też się temu dziwię, dlaczego tak też ma być, ponieważ opera wcale nie wymaga jakiegoś specjalnego podejścia. To są tylko nasze pewne złudzenia, że tutaj należy się jakoś w sposób niebywały przygotować. Nie, to jest sztuka, która ma nieść uciechę. Opera po prostu jest okej. No tak, może niektórych drażni ta jej konwencja czy sztuczność, tak można by powiedzieć, ale no... Konwencja. No jest to konwencja. Jest to tak. A blues nie jest konwencją. Tak, wszystko jest konwencją. Tak, a rap nie jest konwencją. Tak. Opera, znaczy to, rozmawiamy o sztuce, która jest jedną z najmłodszych sztuk performatywnych. Ma 400 lat. Dopiero 400 lat. Została oczywiście w pewien sztuczny sposób utworzona właśnie ze względu na to, tak jakby ktoś powiedział, stwórzmy konwencję, bądźmy w tej konwencji. I oczywiście poprzez to bywa też i czasami zabawna, czasami może prowokować jakiś pewien taki, że się wydaje, że jest taki mur, albo że jest taki szklany jakiś sufit, który jest trudno przebić, żeby być w operze, ale wystarczy jasno sobie powiedzieć, że to jest umowność, tak? Znaczy jesteśmy w świecie umownym, na który się umawiamy ku temu, żeby sprawić sobie uciechę. I tutaj też jasno chciałbym podkreślić, że jeżeli chcesz być sobą, to również bądź sobą w operze. Nie? Znaczy to nie trzeba tutaj wymyślać ani wyważać otwartych drzwi. W operze można być cały czas sobą. takim, jakim się jest. Jeżeli potrzebujesz przyjść do opery w dżinsach, to przyjdź w dżinsach. Jeżeli potrzebujesz ubrać się odświętnie, galowo, to również przyjdź się tak. Po prostu czuj się dobrze, takim jakim jesteś. No dobrze, to pan dyrektor troszkę pofilozofował. Tutaj spoglądam zarazem, oczywiście słuchając tego, co gospodarz tego miejsca mówi, w ekranik, no komputerka, czy jak to nazwać, wszystko jedno. No i rzeczywiście państwo bardzo są z nami, jak najbardziej, tylko jeżeli mam gości na żywo, jak to się mówi, no to raczej trudno jest komentować przychodzące od państwa sygnały, za które bardzo dziękuję. Na przykład niektórzy pojawili się po raz pierwszy, jak pani Małgorzata z Torunia. O, tu bliski sercu. Pozdrawiamy Toruń. Bliskie sercu, tak, dyrektora miasta, ale też pan Szymon ze Słubic był. Co prawda powiedział, że dobry wieczór i dobranoc, więc domyślam się, że już nie dosłuchał. No oczywiście jest pan Nikifor, który jest z nami od zawsze, który pisze po kilku. Ja nie jestem w stanie przeczytać, słuchać i rozmawiać. Jest ulubiony pan Michał Sternowa. O, no i oczywiście, przepraszam, pani Mirosława z Lipna. Lipno, no, bardzo ważna miejscowość w historii Polski. Poli Negri. Pola Negri, Leszek Balcerowicz, Lech Wałęsa, to wszystko jest Lipno. O, naprawdę. No dobrze, to teraz poprosimy o dżingiel nocy i obawiam się, że troszkę nam się program przedłuży, także następcę mojego, bardzo przepraszam, ale musi nam ustąpić tego miejsca. Pod księżycem. Taki dżingielek, który pozwoliłam sobie wykroić z zemsty, znaczy z uwertury do zemsty nietoperza, również obecnej uwertura nie, ale zemsta nietoperza na koncercie dzisiejszym. A to też ciekawa historia, ponieważ ja po raz pierwszy taki miks, czy taką pętlę z tej uwertury usłyszałam w Teatrze Studio wspominanym dzisiaj, bardzo dawno temu, w spektaklu Mariusza Trelińskiego, Lot Ramon, Sny. I od tamtego właśnie czasu, każdego Sylwestra sięgam po przynajmniej ten fragment taki najbardziej dynamiczny. Tak więc dzisiaj to w roli przerywnika. Wróćmy do koncertu, bo poza tym, że będzie śpiewała pani Małgorzata Walewska, w czterech utworach wystąpi, poza tym, że poprowadzi ten koncert i poza tym, że będzie wspaniała orkiestra i balet, to jeszcze nie wszystko, bo pojawią się... Pojawi się Katarzyna Wieczny, sopran. Katarzyna związana jest z Operą Bałtycką i właściwie od też początku, kiedy mam możliwość też być w Operze Bałtyckiej jako dyrektor. I także te nasze losy się przeplatają. Kasia zarówno w Thais, teraz mogliśmy usłyszeć w Madame Butterfly, jak i również w Fidelio. Mhm. W więc roli zresztą trudne. Tytułowej, prawda? Tak, bardzo, bardzo, bardzo to są też wymagające role, Kasia. Bo on aktorsko jest bardzo dobry. Co nie zawsze się, że to, tak powiem, to jest prawda, że... Śpiewakom. Ale myślę, że to też już uległo dość radykalnej zmianie, że śpiewacy również aktorsko są wyśmienici, znaczy dobrze prowadzą rolę, znaczy dobrze się też pracuje, mówię tutaj jako reżyser w układaniu kolejnych scen. No i tutaj ten duet pań wzmacnia Leszek Skla, który z Operą Bałtycką związany jest już od wielu, wielu lat. Tak, jakby to powiedzieć, dobry duch tego miejsca. Leszek także też bardzo się cieszę, że przyjął nasze zaproszenie. I kolejna postać, o której, bez której nie byłoby tego koncertu. A, to ja poproszę o suspens, okej? Bo posłuchamy utworu. Przepraszam bardzo, panie dyrektorze, że to ja dyryguję teraz. To ja kieruję tutaj ruchem, bo już wiem od Oli, że czasu mamy mało. Posłuchamy teraz utworu, który pan dyrektor wybrał, ponieważ to jest ten moment, w którym gość, w tym przypadku gospodarz, coś proponuje. Będzie zapowiedź wsteczna, a więc teraz posłuchamy, a potem pan dyrektor wytłumaczy, dlaczego właśnie ten utwór wybrał. Bardzo prosimy, Irenka, Ola, baczność. Rasch wuchs in den nächsten Wochen eine Stadt auf und die ersten Haifische siedelten sich darin an. Oh, Bardzo dziękuję Oli, że odnalazła tę mniej znaną wersję, a jednak powiedzielibyśmy oryginalną. Tak, znaczy dla mnie to jest kolejny dowód na to, że opera jest dla ciebie, dla mnie, że właściwie śmiem twierdzić, że w większości z nas kojarzy się to raczej już z takich wykonań rock'n'rollowych, z wykonań popowych, między innymi z Doorsów, tak, jako Alabama Song, a rozmawiamy o operze. To jest utwór z opery. Opera to jest Wzrost i upadek miasta Mahogany. Grupa złodziei wjeżdża na pustynię, psuje im się samochód. Ten samochód słychać już w samej uwerturze. I postanawiają, to zostajemy tu, zbudujemy miasto dla takich jak my, dla złodziei. No i później się już toczy cała historia, a historię tę napisał Bertolt Brecht, a muzykę skomponował, bo oni pracowali w tym czasie w duecie, Kurt Weill. Weill. Raczej po angielsku, no dobrze, jak wolisz. Okej. Okay. Przepraszam bardzo, pan dyrektor naturalnie, Wicza Pokojski, podejmuje nas w foyer, takim długim, długim korytarzu opery bałtyckiej. Widać... Jedno z piękniejszych foyer i jedno z większych foyer, to znaczy w sensie takiej otwartej przestrzeni. Tak. Tutaj też również odbywają się koncerty Wtorki na fali, jak i też różne inne eksperymentalne sytuacje. No i widać to z ulicy dosyć dużej i ważnej w Gdańsku. Nie wiem, jak ona się nazywa. No to jest główna arteria. Jesteśmy przy Alei Zwycięstwa. Jeszcze do niedawna tramwaje tutaj pomykały, teraz już chyba przysnęły, samochody wciąż jeżdżą. Dźwięk tramwaju często wkrada się również nam w spektakle i to jest jeden z tych powodów, dla których dobrze by było... Wyprowadzić się na wyspę. Może nie wyprowadzić, ale w tym pełnym uszanowaniu dla tego, co wiele osób, bo opera bałtycka jako opera liczy 70 lat i a już ponad. I w związku z tym, że w tym budynku właściwie początki swoje miały wszystkie trójmiejskie teatry a jeszcze wcześniej, i filharmonia. A jeszcze wcześniej były ujeżdżalnia koń. No tak, to jest taki trochę, no, nazwijmy mit. To półmit. Natomiast myślę, że warto i jak gdyby tutaj nie będziemy ustawać w staraniach, żeby również też pod kątem takim architektonicznym wejść w XXI wiek, bo już po 22 latach za moment może by było warto też i w ten sposób, ale oczywiście nie jest to proste, nie jest to łatwe, ale wszystko ku temu robimy. Więc no, z całą załogą Opery Bałtyckiej bardzo usilnie wręcz marzymy o tym, żeby móc pracować no, że tak powiem, w warunkach przystających do XXI wieku, a na razie jeszcze no, trochę nam brakuje. No już kierująca teraz ruchem w tym oto programie BM pyta dyrektora, czyli gospodarza, o bardzo ważną postać, o której nie pozwoliłam powiedzieć w poprzednim okrążeniu, mianowicie o dyrygenta koncertu. No, zaskoczony koncert, pytaniem? Nie jestem, tylko znaczy zaskoczony byłem tą nagłą pauzą, tym nagłym stop przed bardziej dynamiczny. Więc Andrzej Jurkiewicz, bardzo Jestem pełen szczęśliwości, że Andrzej znalazł czas na to, żeby być z nami razem na Sylwestra. Więc spośród dyrygentów, z którymi mamy przyjemność grać w tym sezonie, a tych postaci, tych wybitności pełnej maestrii dyrygowania jest sporo. Andrzej jest tą, nie chcę mówić tutaj, tą lampką świecącą dość mocno. Artysta... Zarazem ukłon w stronę Ukrainy. Tak. Nawet powiem duży ukłon w stronę Ukrainy. Znaczy w sensie teraz wchodzimy trochę na ten grunt może... Globalny. Poza artystyczny, bo cały czas myślę, że gdzieś jesteśmy w dużych niepokojach z sytuacją na granicach Ukrainy i Rosji. Natomiast Andrzej Jurkiewicz jest artystą świata. Jeżeli prześledzimy miasta, w których grał, od Los Angeles, Wiedeń, Grecja, Neapol, ale również też był dyrektorem muzycznym Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Więc związane z Polską w Operze Bałtyckiej przed laty występował, tutaj miał, znaczy mieliśmy tą możliwość, że dyrygował Orkiestrą Opery Bałtyckiej. Więc jeżeli w takiej drobnej refleksji miałbym też powiedzieć, z czym mamy do czynienia, to z taką... znaczy dyrygowanie to jest na pewno alchemia, ale w tym wypadku jest też... Znaczy przy tej pracy maestro to jest jak... no taka magia takiego mikrogestu, który wywołuje... Subtelny ruch. Bardzo subtelny, ale również też bardzo pogodny. Zresztą będzie, tutaj zdradzę drobną tajemnicę, będzie też aktywnym uczestnikiem koncertu, nie tylko jako dyrygent, ale też dyrygent, który w żaden sposób nie boi się odejść od pulpitu. Więc inaczej mówiąc, przepraszam, będzie go widać. Przypominamy, że nie w kanale orkiestrowym, tylko widoczna orkiestra, aczkolwiek nie na pierwszym planie, co działo się przez ostatnie miesiące. Tak, bo ze względów covidowych, a żeby móc prezentować naszą sztukę, poszerzyliśmy orkiestrę, właściwie ten orkiestron wypłynął na widownię. Wyjęliśmy 8 rzędów po to, żeby można było muzyków rozsadzić w odpowiednich dystansach. I tak tutaj znowu się kłaniają też kwestie po prostu naszego budynku. Natomiast przy koncercie sylwestrowym to już jest prawie tradycja też, że orkiestra jest na scenie. Tym razem jest bliżej horyzontu. Cała proscenium i środek sceny jest właśnie dla baletu, dla artystów chóru, ale też i oczywiście dla solistów. Więc to prowadzenie też wymaga całej maestrii, również też z tych względów czysto technicznych. Śpiewacy są z przodu, są jak gdyby za plecami dyrygenta, a nie przed jego twarzą. Mhm. No taki szczegół, ale mający bardzo, bardzo znaczenie. Istotne znaczenie. Także dla mnie jest to duża radość, że takie postacie światowej muzyki mogą gościć. Mówię tutaj już nie tylko o Andrzeju, ale właściwie o wszystkich artystach, że mogą gościć na scenie Opery Bałtyckiej. To duma i radość. A ja zapomniałam pana Andrzeju z Krakowa, tak a propos imienia Andrzej, także jego też pozdrawiam. No i cóż, proszę państwa, teraz będzie wybór mój muzyczny. Pozostanę w klimacie walca, czyli w rytmie walca. Tego walca będzie też sporo podczas trwania koncertu w Operze Bałtyckiej. Ale to jest dramatyczny walc, bo też przypominam, że ten Sylwester no, nie ma prawa być absolutnie beztroski. Bardzo proszę, posłuchajmy. Mam nadzieję, że odgadniesz kompozytora. Mm-hmm. tak jak uwertura do Zemsty Nietoperza przyszła do mnie z teatru, czyli z Teatru Studio, z Rotreamonta, tak ten walc usłyszałam po raz pierwszy, czy tego walca, w filmie, ostatnim filmie Stanleya Kubricka, Oczy szeroko zamknięte, tam jest taki upiorny bal, no i właśnie tańczą w rytmie walca Dymitra Szostakowicza, walc numer 2. Mój ulubiony od tamtego czasu, kiedy zobaczyłam ów film. To taka dygresja. Jazzowe suity, tak. No, widzisz, dobrze. Nie zapytałam jeszcze o to, czy takim koncertem kieruje jakiś reżyser. Tak. W naszym koncercie tych obowiązków podjął się, przyjął je Tomasz Podsiadły. Związany z Operą Bałtycką, realizował tutaj kilka przedsięwzięć artystycznych, ale również też twórca rozpoznawalny tutaj w Trójmieście, zajmujący się również też reżyserią koncertów, prowadzący teatr w Gdyni. Taki, z którym realizował kilka dość istotnych spektakli, chociażby ostatnio Pana Tadeusza podjął się takiego wyzwania i wyszli z tego z bardzo obronną ręką. Bardzo wszystkich zachęcam też do tego, do obejrzenia Pana Tadeusza w Gdyni, co nie jest łatwym wyzwaniem. I spektakl wcale nie trwa 12 godzin. Mówimy o panu Tadeuszu. Mówimy o panu Tadeuszu, tak. Przez moment chciałem powiedzieć 13 godzin, ale mówię, nie, powiem 12 godzin. Nie. Podarujmy sobie tę księgę. Tak, więc... ale jest też... melomanem, osobą, która, w której krwi opera jest, znaczy wiele krwinek w tej krwi zajmuje opera u Tomasza. Więc no tak myślę, że to wyczucie oraz właśnie, znaczy no co tu kryć? Zawsze połowa sukcesu to obsada. I tak jest. Tak. Też a tę już wymieniliśmy. W przypadku, a drugą połowę to już to, jaka chemia wyzwoli się między artystami a publicznością. Stąd nie ma teatru bez publiczności. No pięknie, deklaratywnie to zabrzmiało. Tak, tak, ale no taka jest prawda, no taka definicja teatru. No, musi być aktor i musi być widz. Dziś już wiemy, że nie zawsze człowiek musi być aktorem, ale cały czas, mimo iż były też takie eksperymenty typu teatr dla koni, ale raczej tutaj pod tym względem będę bardziej tradycjonalistą i uważam, że po tej stronie widza powinien być człowiek. A jeszcze o balet zapytał, jakoś w mniejszym stopniu kojarzy nam się z koncertem. Ten moduł wydarzenia. Tak, jak, ponieważ przy niektórych koncertach, które organizowaliśmy, zespół baletu nie występował. I poza tym, że też w rozmowach z kierownictwem baletu, które ewidentnie mówiło, wiesz, no tak zawsze żałujemy, że na tego Sylwestra mamy sobie wyjechać, a nie być tutaj w domu i razem działać. Tutaj bardzo waleczny pod tym względem jest Wojciech Warszawski, kierownik baletu, i Izabela Sokołowska, Bulton Sokołowska. Więc Ale też muszę powiedzieć, że ten brak był odczuwalny bardzo. Jednak to, co wnosi i co wznosi, znaczy to, co wnosi, wznosi koncert. To, co wnosi zespół baletu, wznosi koncert naprawdę na wyżyny nie tylko audio, ale również też tego, co możemy zobaczyć. Więc zresztą naprawdę, tak jak już wcześniej wspominałem, Opera Bałtycka stoi swoimi zespołami. Mówimy oczywiście zawsze o zespołach artystycznych, ale bez całego zespołu supportującego tę działalność, myślę, że nie byłoby tej naszej sztuki. Ale tak, jesteśmy jednym organizmem i mimo iż jest to organizm składający się z indywidualności, bo przecież to są artyści, pewną domeną artysty jest to, że jest indywidualistą. Natomiast to, co jest specyficzne w teatrze, tak często się też tak mówiło kiedyś na przykład, że są teatry zespołowe, są teatry gwiazdorskie, są teatry zespołowe. Myślę, że w naszym przypadku, mimo że gościmy gwiazdy, jesteśmy teatrem zespołowym. No tak, to zakończył pan dyrektor tak nagle, więc troszkę się pogubiłam, więc poproszę w takim razie o nasz dżingiel, czyli leitmotiv tej nocy i zastanowię się, co dalej. Trójka pod księżycem. No jest i wersja teatralna Zemsty nietoperza, czyli nietoperz Kornela Mundruca, bo chyba jednak tak czytamy nazwisko tego węgierskiego reżysera. Oczywiście TR Warszawa, rzecz sprzed paru lat. Proszę Państwa, mamy jeszcze 4,5 minuty na rozmowę. Dyrektor będzie zachwycony, ponieważ zapytam go o ten rok. Nie lubi ujawniać planów, szczególnie w sytuacji, jaką mamy. W związku z tym bardzo proszę w 4 minutach zmieścić się, panie dyrektorze. Pani redaktor, właśnie, że bardzo chętnie powiem. Tylko proszę wypełnić ten czas. Nie wiem tylko, czy starczy mi wiązki słów na 4 minuty, ale to jest tak. W żadnym wypadku nie poddawaliśmy się i poddawać się nie będziemy. Oczywiście obserwujemy całą sytuację bacznie, jeżeli chodzi o sprawy pewnych zagrożeń dla naszej działalności wynikających czy to z COVID-u, czy w ogóle z pewnych wstrząsów też tych dookoła nas, które nie do końca sprzyjają konsumowaniu sztuki, ale wiemy też, że stanowimy dość dobrą ucieczkę od boleści dnia. Więc w takiej codzienności. Więc tym bardziej czujemy swoją powinność. I tak jak już mówiłem chyba na samym początku, wspomniałem tak przelotnie, że również Małgorzatę Walewską będziemy mogli usłyszeć w Aidzie. Więc nie powiedziałeś kwiecień, mówiłem na samym początku, tak przelotnie może bardzo to było, przelotnie, bardzo tak. przelotnie, więc planujemy premierę Aidy na kwiecień. No jest to bardzo duże przedsięwzięcie dla teatru, ponieważ Aida wymaga pewnej nonszalancji wystawienniczej, inscenizacyjnej. I ręki kobiecej. I tutaj Anna Wieczór będzie reżyserować spektakl. Właściwie będzie, raczej wolałbym powiedzieć, że już go reżyseruje, bo często nam się kojarzy, że praca reżysera to jest ten moment, w którym spotyka się na pierwszej próbie, ale nie. Praca reżysera zaczyna się na długo przed tym, nim spotka się z zespołem. W gabinecie widziałam pana dyrektora teczkę podpisaną kostiumy Aidy. Tak, natomiast tutaj będziemy łączyć też, bo tak jak wspominał redaktor o Filharmonii, dyrektorze muzycznym Filharmonii, to przy Aidzie robimy tutaj takie pewne działanie też wspólnotowe i kierownictwa muzycznego podjął się właśnie Czycinadze, wspominany dzisiaj z Filharmonii, tak, będzie prowadził spektakl, więc zobaczymy, co z tej naszej koegzystencji wyniknie. George Czycinadze jest też dyrygentem operowym, więc... No naprawdę. Tak. Znaczy, no, przepraszam, ja wiem, że jest tak pod tym względem jest często u nas nierozpoznawany, no, ale właśnie myślę, że czasami właśnie z takich artystycznych, już ze względu na późną porę, nazwę to pieprzyków, składa się to, co jest piękne też w sztuce i to, co z takich mariaży może wyniknąć. Czy będzie jedna premiera w tym roku tylko? W tym sezonie, że będzie dobrze. Znaczy, bo właśnie to jest roku, my w teatrze. Roku. Ja wiem, że sezony się liczą. W roku jeszcze mamy plany, ale tutaj bardzo chętnie spotkam się w przyszłości, żeby o nich porozmawiać, bo dziś mogę powiedzieć o pewnych naszych jeszcze rozmyślaniach. W tych rozmyślaniach znajduje się król Rogier. Szymanowski, oczywiście, że Szymanowski, tak. I cały czas pracujemy jeszcze nad nowym tytułem baletowym. I chyba musimy kończyć. Dobrze, ale... Na szczęście dla dyrektora. Ale kto wie, czy nie zetkniemy się też właśnie z Brechtem i wzrostem i upadkiem miasta Machowen. Bo być może jest czas właśnie na ten utwór. No dobrze, proszę państwa. Życzenia o tej porze roku powinniśmy sobie złożyć. Państwo wiedzą, czego sobie życzymy. Pokoju, zdrowia, spokoju i takiej wzajemnej, no, wierzeni miłości, no bo to może zbyt wielkie życzenie lub marzenie, to przynajmniej takiej wyrozumiałości dla bliźniego. Wszystkim państwu bardzo tego życzę. Bardzo proszę, spotkajmy się jeszcze może ileś razy, kilka, w 2022. A oto klamra naszego spotkania to pani Małgorzata Malewska, przepraszam, Walewska, śpiewająca właśnie. A czy ja mogę też życzenia? A tak szybciutko, żeby jej nie przeszkadzać. Rozsądku nam życzę. Dobrze. mądrości. Dobrze. Rozsądku. Szkiełko i oko, czyli rozsądni i romantyczni. O tak oto Oli i od Irenki, Ola Kaczkowska, Irena Dan przy Myśliwieckiej, tutaj w Warszawie, przepraszam, tutaj w Gdańsku, Andrzej Dubas niezastąpiony. Bardzo dziękuję Andrzeju. Romuald Wicza-Pokojski podejmował nas w Operze Bałtyckiej, a to jest właśnie gwiazda dzisiejszego wieczoru, gość specjalny, śpiewający Osiecką w studiu imienia Szpilmana. Przepraszam, Lutosławskiego. Tak, to był w Warszawie koncert z okazji urodzin Agnieszki Osieckiej. Robotnik jak boa grzechotnik z niebytu wynurza się sam. Widzi swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Sucha kostucha, tam mis wykidajło, wyłączy nam prąd w środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Życie z zachodu jest warte. To życie zachodu jest warte.